چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا بلا شبہ ان کے لیے بھی ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ ہے، چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔